i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do soboty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 sierpnia. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi przekazany do Europarlamentu. Polityk PiS mówi o motywach politycznych. Setki osób, rodzina, koledzy i przedstawiciele władz pożegnali jednego z dwóch strażaków, którzy zginęli gasząc kamienicę w Poznaniu. W serwisie także dar celników dla Muzeum Geologicznego w Warszawie. Kły mamuta włochatego sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi. Prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła PiS. Powód: niedopełnienie obowiązków służbowych i utrudnianie śledztwa w aferze mailowej. Michał Dworczyk nazwał wniosek absurdalnym działaniem motywowanym politycznie. Całą sytuację Michał Dworczyk nazywa kuriozalną. Od 3 lat toczy się śledztwo, w którym mam status osoby pokrzywdzonej od pierwszej godziny. Współpracuję z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturą w tej sprawie. Europoseł nie zamierza, jak mówi, niczego ułatwiać i nie zrzeknie się sam immunitetu. Będę naprawdę z zainteresowaniem patrzył, jak posłowie z różnych krajów patrzą na zarzuty prokuratury, że człowiek, który jest poszkodowany, utrudnia polskiej prokuraturze odnalezienie hakerów, którzy włamali się na jego skrzynkę i kilkadziesiąt skrzynek mailowych polskich polityków. By immunitet został europosłowi uchylony, najpierw musi się zebrać Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego, która oceni wniosek w tej sprawie, a później trafi on na sesję plenarną. I wtedy wszyscy europosłowie już w głosowaniu decydują, czy przychylić się do wniosku i pozbawić immunitetu, czy też go odrzucić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokuratura zwraca uwagę, że w tej sprawie toczą się dwa różne postępowania. Jedno śledztwo dotyczy włamania na prywatną skrzynkę mailową Michała Dworczyka i tutaj rzeczywiście ma on status osoby pokrzywdzonej. Drugie dotyczy utrudniania tego śledztwa. Polityk PiS zlecił bowiem usunięcie ważnych dla śledztwa informacji. W tej sprawie Michał Dworczyk jest podejrzany i stąd wniosek o uchylenie immunitetu. Jeszcze dziś mamy poznać decyzję PKW w sprawie finansowania kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Państwowa Komisja Wyborcza zarzuci Komitetowi PiS nieprawidłowości na kwotę 3,6 miliona złotych. Godzinę temu PKW wznowiła obrady i będzie głosowała nad uchwałą o odrzuceniu sprawozdania. Rodzina, przyjaciele, ponad 200 strażaków ze wszystkich wojewódzkich komend Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W wielkopolskiej Tuchorzy pożegnano strażaka Łukasza Włodarczyka, który zginął podczas akcji gaszenia kamienicy w Poznaniu. Pogrzeb miał charakter państwowy. Podczas kazania kapelan Straży Pożarnej Jan Krynicki mówił o poszukiwaniu sensu w tak trudnej do zrozumienia i uzasadnienia śmierci wyjątkowo młodego człowieka. Co to jest te 30 lat? Chcielibyśmy zawołać: Panie, gdybyś tam był w tej nieszczęsnej piwnicy. Po zakończeniu mszy trumna z ciałem zmarłego została umieszczona na wozie bojowym Straży Pożarnej i przewieziona na lokalny cmentarz, gdzie spoczęła z honorami. Ważniejsza od odznaczeń jest pamięć, przyznają sąsiedzi zmarłego strażaka. Nigdy nie odmówił nikomu pomocy. Nie zapomnimy nigdy, to jest po prostu tragedia straszna. Z Tuchorzy, Szymon Majchrzak, Radio Poznań. Jutro odbędzie się pogrzeb drugiego z tragicznie zmarłych strażaków. Jeden zabieg, który wyleczy dwie choroby, dotyczy pacjentów chorujących jednocześnie na zaćmę i jaskrę. Nową metodę leczenia wprowadza oddział okulistyki Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Zabieg jest mało inwazyjny, wyjaśnia dr Anna Wieczerska-Dec, ordynator gliwickiej okulistyki. To też jest chirurgia, tylko to jest już taka bardzo mikrochirurgia. Polega to na modyfikowaniu tej części w oku, która jest odpowiedzialna za odpływ cieczy wodnistej, co w konsekwencji daje podwyższone ciśnienie i uszkodzenie nerwu wzrokowego. Rekonwalescencja po tym zabiegu jest krótsza, a pacjent szybciej wraca do zdrowia. Ciosy mamuta włochatego trafiły z Lubelskiej Izby Krajowej Administracji Skarbowej do Muzeum Geologicznego w Warszawie. Zdaniem ekspertów są bardzo dobrze zachowane i mogą pochodzić z Jakucji. To w sumie 9 fragmentów różnej długości, mają kilkadziesiąt tysięcy lat, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Tonight I'm a rock and roll star. Zaryzykowałbym twierdzenie, że ta piosenka, a konkretnie jej tekst, definiuje postawę życiową Liama Gallaghera. To właściwie mogło być jego motto życiowe. Od tego utworu zaczynała się płyta Definitely Maybe, a często grupa Oasis kończyła swoje koncerty właśnie tym utworem Rock and Roll Star. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy audycję w tonacji trójki. Jest 14,5 minuty po godzinie 15, a audycję realizuje Michał Jakubik. Dziś mija równo 30 lat od premiery debiutanckiego albumu grupy Oasis, Definitely Maybe, dlatego będzie dzisiaj trochę o tym zespole, oczywiście z okresu debiutanckiego albumu. Od razu przechodzimy do drugiej piosenki, Supersonic, debiutancki singiel, który po prostu w Anglii rozwalił system. I need to be myself, I can't be no one else. Chcę być sobą, nie chcę być nikim innym. I to właściwie zdobyło serca nastolatków w Zjednoczonym Królestwie i nie tylko. Świetny przykład twórczości Noela Gallaghera, gdzie chwytliwa, zgrabna melodia spotyka się z hałasem. Supersonic, piosenka z pierwszego singla grupy Oasis, kwiecień roku 1994. Teraz największy przebój z pierwszej płyty grupy Oasis, najbliższy mainstreamu, świetna melodia, bardzo charakterystyczny wokal Liama, no i optymistyczny tekst. Maybe I don't really wanna know how you're getting gross, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Side. Live Forever. Singiel z tą piosenką ukazał się 4 miesiące po samobójczej śmierci Kurta Cobaina. Noel Gallagher i Kurt Cobain darzyli się, rzekłbym, umiarkowanym szacunkiem. Może nie przepadali jakoś szczególnie za swoją twórczością nawzajem, ale szanowali się i chyba chcieli się spotkać. Niestety nie zdążyli. Teraz kolejny fragment z płyty Definitely Maybe. Delikatna zrzynka z przeboju Get It On grupy T-Rex z lat 70. Cigarettes and Alcohol. Na pierwszy rzut ucha czy oka tekst hedonistyczny, ale jak się wsłuchać nieco uważniej, okazuje się, że mamy do czynienia z jedną z najlepszych piosenek o byciu młodym, o dorastaniu i byciu pozbawionym złudzeń. Niestety. To była grupa Oasis z płyty Definitely Maybe. Dzisiaj mija 30 lat od premiery tego albumu. Czy będą nowe nagrania? Niewykluczone. Na razie wiadomo, że będą nowe koncerty, a kto wie. No i dobrze by było, żeby wróciła ta wena sprzed lat, prawda? Dzień później, tego samego 1994 roku, ukazała się jedna z najlepszych i najambitniejszych płyt grupy Manic Street Preachers. Hate goodness. I don't want virtue to exist anywhere. I want everyone corrupt. Manic Street Preachers i Faster, oczywiście z albumu The Holy Bible, trzeciej płyty w dyskografii tej walijskiej formacji. Płyta chyba najbardziej postpunkowa, na pewno nowofalowa, jeśli chodzi o całą dyskografię Manic Street Preachers ukazała się 30 sierpnia 1994 roku, zaledwie 4 miesiące przed zaginięciem Richiego Edwardsa, gitarzysty rytmicznego zespołu i również autora bardzo wielu tych ważnych tekstów w grupie Manic Street Preachers. Właściwie w nagraniach już nie brał udziału, chociaż zaprojektował okładkę do płyty The Holy Bible. Evil. Kolejny fragment z płyty grupy Manic Street Preachers, The Holy Bible. Równo 10 lat po premierze tego albumu ukazała się inna, bardzo ważna, głównie dla młodzieży brytyjskiej, płyta zatytułowana po prostu The Libertines. If you wanna try, there's no Can't Stand Me Now, utwór z drugiego albumu grupy The Libertines, zatytułowanego po prostu The Libertines. Płyta dotarła na szczyt zestawień bestsellerów, jeśli chodzi oczywiście o płyty długogrające w Wielkiej Brytanii. Każde pokolenie ma swoich idoli i właśnie to kolejne pokolenie, już późniejsze po grupie Oasis, miało swoich idoli w osobach Karla Barata i jego kolegę, i jego kolegi z zespołu Pita Doherty'ego, którzy no... kłócili się sobą właściwie permanentnie, może trochę za dużo. Gdyby było mniej kłótni, może byłoby więcej dobrej muzyki, a może na odwrót. Trudno to stwierdzić, zwłaszcza po latach. Grupa The Libertines jeszcze od czasu do czasu nagrywa, ale to już jest zupełnie inna i no, najogólniej rzecz biorąc o wiele słabsza muzyka. Please don't get me wrong, see I forgive you and the song will call the likely lands. But if it's left to you, I know exactly what you'd do with all the dreams we had. Cause blood runs thicker, it's thicker steel, you know. It's important to you. It's important to me. I try to make you see, but you don't want to know. If the Bible come along and get forgiven in the song, I'll have to touch my life. Told my rights, told my wrongs, when they needed the new songs, welcome back outside. The blood runs thicker, oh, we're thick as thieves, you know. That's important to you, it's important to me. I tried to make you see, you but know. You don't want to know. Oh, what became of the likely land? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Oh, what became of forever? No one ever knows. But please don't get me wrong, see I forgive you in a song we call the likely land. We all bought the ones we thought about, we wrote the songs and still the dreams we had. Blood runs thicker, oh, we're thick as thieves, you know. If that's important to you, it's important to me. I try to make you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely light? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Yes, it's important to me. I try to make you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely lights? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Oh, what became? We'll be right back. To tyle jeśli chodzi o brytyjskie nagrania sprzed 30 i 20 lat. Pora na polskie nowości. Najpierw taka, której jeszcze chyba Państwo nie znają. Najnowsza piosenka zespołu Czechosłowakia. Karus, trzecia już piosenka zapowiadająca nowy album grupy Czechosłowakia. Płyta ukaże się 11 października, a będzie miała tytuł Sunny and Loud. A teraz z kolei utwór, który zapowiada płytę innego zespołu, a mianowicie Hospital. Już nie palisz, już nie pijesz, ładnie goisz się, bardzo boisz się. Już nie palisz, już nie pijesz, ładnie goisz się, bardzo boisz się. Bardzo boisz się, bardzo boisz się, bardzo boisz się, bardzo boisz się. Jak tu kochać masz, kiedy zimno jest? Nie umierasz i nie żyjesz. Jak tu kochać masz, kiedy zimno jest? Kiedy zimno mi, kiedy zimno jest?